Як я бігав з коліщатком, усміхався палко, де жила тітка Горпина, сусідка й гадалка. Як схилились густі верби тихо над водою, як мене бабуня вчила зіллям осокою. Стала до бабуні хати.